Радыёсерыял «Мегрэ і чалавек на лаўцы». 12-я серыя. Альбер Жарыс. Мегрэ надзеў паліто, узяў капялюш, вырашыў пайсці перакусіць. Ён спускаўся па лесвіцы, як раптам пачуў унізе нейкую валтузню. Нейкі маладзён з раскудлачанымі валасамі вырываўся з рук бамбізы сяржанта. У паліцэйскага была разадрана шчака. Праходзь, Шанюк! Супакоішся ты ці не, вош малая, а то я табе зараз увалю. Адпусціце мяне, я ж вам кажу, што пайду сам. Сержант. Камісар, я яго толькі што затрымаў на мосце Сен-Мішэль. Я яго адразу ж прызнаў, хацеў уцячы. Няпраўда, ён хлусіць. Я казаў, што хачу бачыць камісара Мегрэ. Я сюды сам ішоў, сам. Я камісар Мегрэ. Можаш яго адпусціць, прыйдзе? Як хочаце, але... Ён біў мяне! Біў! Усё роўна, як я нейкі... Стаяць! Ну, сядай, прахіндзі. Я не прахіндзей. Не думаў я, што камісар Мегрэ абражае людзей, не выслухаўшы іх. Ты еў што-небудзь сёння? Я не галодны. Алло. Піўная Дельфін. Мне патрэбен месье Жозеф. Алло, Жозеф, Мегрэ, прынясі мне, калі ласка, бутербродаў. Для мяне, Жозеф, 6 бутербродаў з гандлінаю і 4 піва. Чакай, прынясі яшчэ 2 вялікія кубкі кавы. І хутчэй, добра? А, дзякую. Паклаўшы слухаўку, Мегрэ пачаў набіраць другі нумар, прыглядаючыся да Жарыса. Юнак быў худы, бледны, нервовы. Было відаць, што каву ён піў нашмат часцей, чым еў мяса. Але як на жаночы густ, дык быў прывабны. Жарыс таксама разглядваў Мегрэ з-пад ілба. Мегрэ моўчкі пачаў перакладваць свае люлькі на стале. Сёння гэта быў ужо трэці допыт. Трэба было сабрацца з думкамі. Страшэнна хацелася піць. Камісар міжволі паглядзеў туды ж, куды глядзеў цяпер Жарыс, і пачырванеў, як школьнік. Позірк ягоны спыніўся на пляшцы з каньяком, якім ён, так бы мовіць, частаваў шрамака. Ва ўсёй гэтай мітусні ён забыўся прыбраць каньяк са стала. Заходь, Жозеф. Пастаў паднос сюды. Ваш заказ, месье камісар. Дякую. Жарыс еў з вялікім апетытам. Хоць і казаў зусім недавно, што не галодны, але па-ранейшаму паглядываў з-пад ілба на камісара. Праўда, пасля другой шклянкі піва ён трохі пацяплеў. Ну, як лепей? Дзякую. Але чаму вы назвалі мяне прахіндзеем? Да гэтага мы яшчэ вернемся. Ты еш, еш. Да. Гэта праўда, што ты сюды сам ішоў? Праўда. Мне абрыдла хавацца. А чаму ты хаваўся? Самі ведаеце. Каб не арыштавалі. Таму што я сябра Монікі. І мы б цябе арыштавалі толькі за тое, што ты сябар. Ты, я гляжу, дэтэктываў начытаўся. Я праглядаю газеты і ведаю, як вы дамагаецеся прызнання. Дык чаму ж ты прыйшоў сюды? Каб заявіць, што я не забойца. Ты вырашыў, што мы збіраемся цябе арыштаваць. Значыцца, у нас ёсць на тое падставы. Якія? Вы ж былі на вуліцы Ангулем. Гаспадыня ж, напэўна, сказала, што я прыходзіў да яго. І што, за гэта цябе трэба арыштоўваць? Вы дапытвалі Моніку. І ты баішся, што яна прагаварылася. А чаму ты не пачаў з таго, што схаваўся ў сябра пад ложкам? Адказвай! Я не падумаў. Я баяўся. Баяўся, што мяне будуць біць. Я прызнаюся ў тым, чаго не рабіў. Меней бы ты, хлопцы, баяўся. Еш, еш, еш. А чаму ж ты тады ўсё-такі от разбаяўся? Вылез з падложка. Там нельга было болей заставацца. Сябрава цётка ўвесь час па кватэры хадзіла. Дзверы адчынены, у хаце скразняк. Я прастыў, а тут нават чыхнуць страшна. Не ўстаць, не паварушыцца. Есці хацелася. І што ж ты стаў рабіць, як выбраўся з кватэры? Бадзяўся па вуліцах. Уначы спаў на рынку на мяшках з гароднінай, гадзіну-другую. Двойчы падыходзіў да моста Сен-Мішэль і глядзеў на ваш будынак. Убачыў, як Моніка выходзіла ад вас. Я пайшоў на вуліцу Ангулем. Там стаяў чалавек. Па ўсім было відаць, назіраў за домам. Ваш, напэўна. А чаму мы маглі меркаваць, што ты мог забіць Турэ? А вы што, не ведаеце, што я ў яго пазычыў грошы? Пазычыў? Ну, папрасіў, калі вам так болей падабаецца. Папрасіў? Што вы хочаце сказаць? Ёсць розныя спосабы прасіць. Між іншым, ёсць і такі. Калі чалавек, якога просяць, пастаўлены ў такія ўмовы, што не можа адмовіць. Называецца гэта шантаж. Ён і так бы даў грошы. Вы мяне блытаеце вашымі пытаннямі. Паміраю, хачу спаць. Выпей кавы. Колькі разоў ты быў у месье Туре? Толькі два разы. Што ты яму сказаў? Што нам патрэбны грошы, каб паехаць у Амерыку. І як ён адрэагаваў? Сказаў урэшце, што гэта найлепшае выйсце. Допыт нешта не ладзіўся. Жарыс, мабыць, лічыў, што Мегрэ ведае болей, чым ведаў на самай справе. Трэба было павесці допыт больш асцярожна. Ты думаў ажаніцца з Монікай? Думаў. Але месье Туре разумеў, што гэта нерэальна. Я не паўналетні. І нават калі б мае бацькі згадзіліся, дык мадам Туре адмовіла б. Я ж усё сваё нашу з сабою. Месье Туре мне сам параіў нават не спрабаваць знаёміцца з ёю. А ты яму прызнаўся, што ты з Монікай ўжо кахаўся? Я сказаў яму толькі, што яна цяжарная. Дык вось у чым сакрэт. Мегрэ выгляду не падаў, але здзівіўся. Як жа ён сам не падумаў пра такую паваротку? Мегрэ кінуўся ў крэсле, набіў тытунём новую люльку. Колькі месяцаў? Трохі болей як два. Яна адна хадзіла да доктара. Што ж ты збіраўся рабіць у Амерыцы? Што прыйдзецца? Я працы не баюся, мог бы стаць каўбоем. Я мог бы працаваць на залатых капальнях. Словам, як-небудзь я б ужо выкруціўся. Як сябе паводзіў месье Турэ, калі даведаўся, што Моніка цяжарная? Не паверыў. Нават заплакаў. Але я пакляўся, што намеры ў мяне... Самыя добрыя. І што ён тады сказаў? Абяцаў дапамагчы. Грошай у яго пры сабе не было, ён даў мне крыху. Дзе яны? У Монікі. Яна хавае іх у сваім стале на працы. Астатнія ён абяцаў даць у аўторак. Ён збіраўся атрымаць вялікія грошы. Ад каго? Не ведаю. Мабыць, яны ўдвух гэтымі справамі займаліся. З кампаньёнам, значыцца. Ты яго бачыў? Адзін раз, на бульвары. Худы? Падобны на клоуна? Ну так. Дык вось, яму я і наліў каньяку, які ты бачыў. Гэты чалавек сядзеў тут незадоўга да цябе. Люка, зайдзі да мяне на хвілінку. Шеф. Люка, пазнаёмся. Альбер Жарыс. Ведаеш, ён і Моніка Турэ чакаюць дзіця. Ты зараз заедзеш па яе і зводзіш да доктара, да якога яна сама захоча. Калі не ведае, да якога, звадзі да доктара прэфектуры. Я б хацеў ведаць, колькі месяцаў яна цяжарная. А калі яна адмовіцца? Вазьмі машыну і адразу ж, як толькі доктар агледзіць яе, патэлефануй мне. Добра. Навошта вы гэта робіце? Таму што я павінен усё праверыць. Вы мне не верыце? Веру. Значыць, ёй не верыце? Камісар Мегрэ. Тут... Якраз у час пачуўся телефонны званок, і Мегрэ змог ухіліцца ад адказу. Телефонная размова не мела ніякага дачынення да справы Турэ, але камісар расцягнуў яе як мог, замест таго, каб адказаць як зазвычай коратка. Не вельмі зручна. Калі ён нарэшце павесіў слухаўку, то нібыта забыўся. На чым яны спыніліся, пачаў задаваць Жарысу новыя пытанні. Што ж вы збіраецеся рабіць? Калі вы ўпэўнены ў тым, што я нікога не забіваў... Я заўсёды быў у гэтым упэўнены. Бачыш, забіць чалавека не так ужо проста. Ды яшчэ ножом у спіну. І зусім ужо цяжка... Зрабіць гэта так, каб ён нават не крыкнуў. Ты паедзеш да мадам Турэ? Думаю, што прыйдзецца. Мегрэ сам сабе усміхнуўся. Уявіў, як гэты маладзён, дранцвеючы ад страху, уваходзіць у дом да мадам Турэ, і ўсё ёй выкладвае. Ну, а цяпер прызнавайся. У чым яшчэ ты падманваў месье Турэ? Што вы маеце на ўвазе? Ты прасіў грошы на параход у Амерыку, а выдаткоўваў іх у Парыжы, аплачваў меблераваныя пакоі, у якіх вы з Монікай сустракаліся, а яны ж не бясплатныя. Ты ж і працаваць перастаў пасля абеду, каб з ёй сустракацца. Ты ведаеш, дзе Турэ хаваў грошы? На версе шафы. Менавіта там ён і браў грошы, якія даваў табе. У панядзелак ты хадзіў на вуліцу Ангулем? Не, гэта лёгка праверыць. Спытайцеся ў гаспадыні. Я мусіў прыйсці да яго ў аўторак у 5 гадзін вечара. Калі ж вы думалі знікнуць?